Беларускае золата. Уладзімір Хельмановіч запрашае. Забытая слава, замаслава. Вітаю шаноўных слухачоў. Мала хто з беларусаў бываў у мясцовасці Замаслава і нават ведае пра знакаміты мясцовы палац. Вёска, якая цяпер называецца Жамыслаўль, ляжыць у далечыні ад асноўных турыстычных і транзітных шляхоў. Размешчана яна на ўскрайку сучаснага Івейскага раёну на сумежжы з Літувой. Даехаць сюды можна дзвюма рознымі і аднолькава кепскімі аўтадарогамі праз суботнікі альбо праз трабы. У адну з сяброўскіх краязнаўчых вандровак мы дабіраліся туды дажджом кепскай трапскай гравійкай. Пра тое, што цяперашні Жамыслаўль правільна па-беларуску называць як Замаслава, мне расказаў Зянон Пазняк, які паходзіць з суседніх суботнікаў. Прынамсі, так яго называлі старэйшыя людзі, але з цягам часу адбылася змена. А яшчэ раней мясцовасць увогуле звалася іначай – Кандрацішкі. Замаслава размешчана ўздоўж рэчкі Гаўя і практычна зліваецца з іншай вёсачкай Шаркуці. Па кручастай стужкай Гаўя дзеліць Замаслава на дзве часткі. Пры пабудове ў 1953 годзе гідраэлектрастанцыі ўтварылася маляўнічае возера. На беразе яго і стаіць знакаміты некалі палац у мястоўскіх, збудаваны каля 130 гадоў таму па ўзоры варшаўскіх лазенак. Маршалак Якуб Мястоўскі стаў уладальнікам маёнтку ў 1805 годзе. Ён перанёс сюды з Клявіцы сваю рэзідэнцыю. Далейшае развіццё маёнтак зазнаў пры яго малодшым сыну Казіміру. Гэты Мястоўскі быў сапраўдным гаспадаром, да ўсяго эстэтам і чалавекам шырокіх інтарэсаў. Акрамя сядзібы была збудавана аранжарэя і вялікія стайні і валоўні. Толькі выязных коней гадавалася паўсоткі. Купляў маршалак і навакольныя землі і фальваркі. Пасля яго раптоўнай смерці ў 1863 годзе гаспадарыць стала жонка Юзефа. Пры ёй драўляны палац быў разабраны, а на яго месцы паўстаў мураваны. Тады ж збудавана капліца па дарозе на суботнікі. Шмат увагі графіня надавала парку і пасадцы дрэваў пры дарогах. Пасля таго, як яна памерла ў Вільні, маёнтак пераняў яе сыну Ладзіслаў, апошні з дынастыі Мястоўскіх. Гэта быў чалавек шырокага культурнага дыяпазону. Ён шмат вандраваў па Еўропе, прыкладам сябраваў славутымі французскімі пісьменнікамі, бацькам і сынам Дзюма. Не дзіва, што Ладзіслаў працягваў укараняць у сваёй рэзідэнцыі еўрапейскія навацыі. Пры ім было завершана будаванне палацу, багата і густоўна аформлены інтэр'еры. З'явілася і новая ліпавая алея. Гэтыя прысады зберагліся да нашых дзён і цешаць вока сваімі зялёнымі шатамі. Рэзідэнцыя на беразе разгалінаванай Гаўі была такой прыгожай, што сучаснікі называлі яе Замаслаўскай Венецыяй. Сюды прыязджала шмат замежнікаў. Іх вабіла не толькі прырода, але і багатая бібліятэка, мажлівасць рознага адпачынку. Так у парку былі зроблены пляцоўкі для тэнісу і кракету. Пры сядзібе дзеяла эфектыўная рознабаковая гаспадарка, якую вялі лепшыя аграномы Еўропы. 20-е стагоддзе прынесла гэтаму чароўнаму куточку сапраўдныя бедствы. Замаслаўскі палац быў разрабаваны кайзераўцамі ў першую сусветную вайну. Далей было не лепей. Прыйшла парцэляцыя былых буйных маёнткаў, і апошняя гаспадыня Яніна Мястоўская стварыла сваіх уладанняў фундацыю і аддала яе на асветніцкія мэты Віленскаму універсітэту. Потым прыйшла яшчэ адна вайна. У савецкі час перад палацам пастаўлены помнік савецкаму салдату ў выглядзе сапраўднага монстра. Сам сядзібны комплекс спакваля разбураўся. Апошнім часам на тэрыторыі сядзібы і вакол яе пачаліся падрыхтоўчыя працы да аднаўлення. І магчыма, Замаслава яшчэ адродзіць сваю былую славу. На гэтым сёння ўсё. Чарговы выпуск праграмы «Беларускае золата» падрыхтаваў Уладзімір Хельмановіч. Да новых сустрэч у этэры. Уладзімір Хельмановіч. «Беларускае золата».